Когато бях малка, влюбих се аз в едно момче от нашия клас. В едно момче, което пожелах, и двама с него бягахме от час. В едно момче, което пожелах, и двама с него бягахме от час. Обичахме, обичахме се ние, щастливи бяха тези наши дни. Обичахме, обичахме се ние, щастливи бяха тези наши дни. Минаха много хубави дни, ала училището не върви. Напуснахме го двамата и днес живота втурнахме се ни напред. Напуснахме го двамата и днес живота втурнахме се ни напред. Обичахме, обичахме се ние, щастливи бяха тези наши дни. Обичахме, обичахме се ние, щастливи бяха тези наши дни. Може би всичко свърши до тук, казармата ни двама раздели. Останах само с нашите мечти, сама да чакам тези дълги дни. Останах само с нашите мечти, сама да чакам тези дълги дни. Обичахме, обичахме се ние, щастливи бяха тези наши дни. Обичахме, обичахме се ние, щастливи бяха тези наши дни. Обичахме, обичахме се ние, щастливи бяха тези наши дни. Обичахме, обичахме се ние, щастливи бяха тези наши дни.